أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة صاد دا نهم آيات تشرو برش بعد سم آيات باني ختم سو دا جيو آياتو ربط دا ما قبل سرپا دي كده شه پرند هم قدي دا يو شبه جواب ورکول سو يو شبه پا دي كوه دی د نبی علیه الصلاة والسلام په نبوت کې مشکل چې درلودی هغه یو دا و چې یوه خبره دا کوله ولعجیبو ان جاءهم منذر منهم. یو د حیرانتیا ځای دغه و د نبی علیه الصلاة والسلام و رسالت چې دی د انکار پر کوم متحیرون یې منی بری ویل نو ته خو زموږ پر کوم انسان نو ته څنګه رسول کېدای شې چې زه نه یم رسول. یعنې د رسالت او د نبوت تر منځ منافات وایي چې دا نسي کېدای چې څوک د انسان نو هغه د څه شي هغه د رسول شي. دا یو مشکل و جواب یې الله تعالی ورلره ورکړ. بل مشکل یې دا و بره یې ویله چې فانزل علیه الذکر من بیننا. بره نو زموږ په مابینځ کې چې سرداران صاحبان زموږ د مابینځه وده ته رسالت ورکول دا بیا عجبه خبره ده. یکیم ابوطالب وګوره رسالت و معنا ځان یې غټ بلی چې ولې ده ته ورکول سوی دي ما ته نه دي راکول سوی دا خو حق زما کې دی. نو د هغه جواب الله پاک ورله ورکړی وی چې د ده مشکل نه په هغه کې دی نه په هغه کې دی بل هم پی شک من ذکرا من ذکري دی ګر سره زما د ذکر زما د وحي څخه په شک کې دی. وحي دی نه مني چې وحي د څه دپاره راځي ګر سره دا مازباني دي چې که یې بره وای نو ولې زموږ د قسم څخه ته م انسان یا زم انسان یې ما ته نه دي راکول سوی یا زموږ د سردارانو د ټولۍ څخه بیا ته په مابینځ کې خاص کړلې نو ته خو سردار ام نه یې تا ته څنګه درکول سوی دي. د هغه جواب پرون تېر سوی دی د هغو خبرو جواب نن بیا په بل رقم باندې ورکوي. دا رقم یې بیا څه رقم دی ګوره سوال هغه دی چې د رسالت څخه دوی منکر دي یا پر هغه بنیاد منکر دي چې ته م انسان یې انسان ته کړې ورکول کېدی رسالت یا پر دې بنیاد باندې منکر دي چې ورکول کېدی نو ما ته به راکول کېدی ته یې څوک نو سردار صاحب زه یم. اوس د دغې خبرې جواب دسې الله پاک ورکوي که تاسې ورته متوجه سي. ام آیا عندهم په نیز د دغه مشرکان خزائن و خزانی دی رحمت ربک د رحمت د رب ستا یې محمد کم رب العزیز الوهاب العزیز چې هغه زبردست برلاسی دی پر هر چا معنا زورور دی پر هر چا الوهاب چې هغه ډیر بخښونکی دی. نو د دغه عزیز وهاب ذات د رحمت خزانه دا د دې په لاس کې دي نو چینه دې په لاس کې په دغه د رحمت په خزانو کې خو چې دی د نبوت په خپل ځان کې رحمت دی دا د خزانه یو جز دی

نو کدی د مزکیو د اسمان پاچای برب وای نو د انتظام په مابس اړ لري نو انتظام په نبیانو راځي ز پلانې کاکا نبی کوم دا نه نبی کوم برای به دا خبرې کوله ز انسان نه نبی کوم ملک نه نبی کوم برای به دا خبرې کوله چې ته د مزکیو د اسمانو پاچای اعلان لري انوري خزانی خو پرې د وو خلاص خطر دی چې دغه مزکیو اسمان خو خدای په خزانو کې بخیلر شي دی چې دغه کدر انتظام لسته په لاس کې نه دی نو بخیغه نه ډنګې چې نه بوتم په لاس کې اخلي بار و نو نبی انسان څنګه نبی کېدای شي بل په پاپ او ته څنګه نبی شي ولې زنه هم نبی الله پاک ته دغه پاچای نه لري کدغه پاچای ستاوي دغه پاچای انتظام په تابس اړه در لو دلای نو بودی وی شنو دا انتظام خو به نبی نه چلیش نو چې نه چلیش نو بوت زه ټاکم ولې خو پچیز ما ده نو دا نبی دی دا نه دی نبی دا نبی دی دا نه دی نبی دا کار به کوي خدام نه لري ګوره دا بل رقم جواب ورلار ورکی نه ګرځ د رحمت خزانه استه په لاس کې چې نو بوت کنټرول کې نه د مزیک و د اسمانو او د مابینس پچیز استه په لاس کې چې نو بوت د دوه مزیک و اسمان سره اړه لري نو نو بوت مز ما په لاس کې خو دا دواړو کې لاس خطر لري کله چې ملاقات څنګه شعمق جواب دی الله تعالی در طرف سری ام آیا لهم دویل را ملک و پچه هده از سماوات هده اسمانو والارض دمزکی و ما و دا اغشیانو بینو هم اچ ما بینس که دا جمزکو هده اسمانو جه که دا غا پچه ده دی پلاس که نونو باتم دا جا انتظام دا پار ضروری دی و نونو باتم از ما پلاس که دی خدا پچه استا پلاس که نده چه اسمانو نمزکی پر لواره یوی چله برا وزن بیان رو تا چکم نو خدا هم نسی فسیرنا الله تعالی د تحکم پر رقم د استهزاء پر رقم په دام شرکانو استهزاء کی دیس امر ورته فرمای وای نو کدم ځکه آسمانو پچی استای نو د جن نور اسرار خو پرېږد چې ته په خبرېږه دغه یو شی چې سړی دی د بام پچای مونږ بام ته بزور خدای سم په باز موږ د کور بام زما په لاس کې دی نو چې ما په لاس کې خدای هم سم جناب ورته کړی علاوه کته دم ځکه د آسمانو پچی دا وکه فلیر تقو دیږي وخیږي فل اسباب په اسباب او په ځینو کې نخونه آسمان ته وخیږي کده نرږي نو چې ته ختلای نه شو آسمان ته نو په نور نظام د کوم خو خبرې چې ستوري به زه چلوم بیا به شپه ورځ بیا به څلور پس وی په کار کې کار به څو شپې دا کیسې بیا د کوم خاص چې په دې سلسله کې بره ونه بوتم زما په لاس کې ختای ولا کسه نور انتظام که ته الته پرېږده وره ورته د امر سو د پاره د تعجز چې دی عاجز کړ چې دغه کار نشي کولای نو نور نظام چې ته کنټرول کې بره څو ورځ وشپې ځنې پیدا کې څو پس لځنې پیدا کې ترند څنګه پیدا کې د مرغ د سپوږمۍ د خپل لیري خبرې نبوت خلا بیا بل مسله ده چې بره نو د دین تنظیم د پاره خو د نبوت هم ضرورت دی نو نبوت از ما په لاس کې دی لکه د پچی د پاره چې د گورنرانو د والیانو ضرورت دی نو والیان څوک ټاکي هغه رئیس جمهور بره ټاکي هغه صدر اعظم ټاکي بره زه دغه سړی د ولایت لپاره مناسب ګورم دا نه بولم دا مناسب ګورم دا نه بولم خو هغه تنظیم ستا په لاس کې نه دی د خطر تنظیم له علاقه لري فل يرتقو نو دی چې وخیږي پورته دي چې واسمانو ته په چیش کې دی وخیږي فل اسباب په اسباب کې اسباب د سبب جمع ده د ځینی سبب د خطر دی منه ځینی دی ورته جوړ کی ورودی خو خدای اسمانه پاره درس چا ځینی نه جوړ کړي چې ور وخیږي نو د نور تنظیم هم لاس خطر دی نو په دوه رکبه باندې دی جواب ورلره ورکی چې نه د رحمت خزانو مالک چې په دې چې نه بوت خبره د رحمت خزانو صحیح شي نه د اسمانو د مزک پچای چې ودان بوت چې دی د تنظیم جز دی نو د فلاس کدی نو د دوارو چې لاس وخت نه بوت په نه بوت څه کار لري چې د نبی څمن کړه بره ودانې چې دای دلای جب داسې باطل باطل دلای په دغه جواب وباني پروندم جوابونه ورکول سی ودن بیا د جواب ورکول سی د دې دغه شبهات ته پاره فسیر بالعالمین فرمای وینو جند ما هنالک محزون نبی علی صلوات و سلام ته تسلی و سرکی چې د دوغ دلایل سره چې د موږ لرو جواب مو در ورکی د دې خپل کوپر لاس نه اخلي نو پیغمبر علی سلام تو یې غمه مکه څنګه بیان دی د دې حالت سره کم دی جند ما دا یو لشکر گئی دی جند لشکر تا دا ما چې دی د پاره د تقلیل ورزم کې لکه څوک وای کثیر ما د تکثیر تاکید په کول کېش به خیر ډیر قلیل ما به خیر ندی دا ما دا تاکید دا پار رازی دلتم دا تقلیل دا پار رالی دا تحقیر دا پار رالی نو ما پا لشکرگی ترجمه وکڑ که دای سی لشکرگی دا تصغیر سو دا سه دا پار دا تحقیر دا پار جندو ما دا یو لشکرگی دینو داغ مشرکان دا مکه هنالی که دا لطا پا داغ مکه که محزومن شکست ورکرول که کیج دویتا من الاحزاب دا اغا لشکرو سخه چه مخالیپین دا رسولانو دی دا رسولانو مخالیپین خود دیر لشکری کرسی بیدی دیر لشکری تیر سیوی دی بانتا پا قومن قومن تیر سیوی دان دو غدلو سیو دل گیدنو و باقی خو احزاب و دیر دلی بیر ندی لکه دیر خلق چی برای ورور داده دا لوپارانو سخه یو لوپار دی. الله عز و جل وی داده داغ لشکر و سچی در رسولانو مخالفت کردی و لشکر گای دی اغا بیخی دیر غط لشکر و مگر پر اغا سر بیر دن بیاغ جد عوات مخه ندنی و جنو دی چوک دی پیغو که لشکر لاولا کدی لشکر گای دی کرسی را دو غند لرش شای دیم جندو ما یو لشکر گای دی داغ مشرکان دا مکه هنال کدالت پا داغ مکه که محزوم شکست داده شده گانج دی تا بشکست دالت و لروار کول شی نو دا لشکر گای دا کمو لشکر و سخه دی من الاحزاب دا هوغ دلو سخه دی چاغه مخالفین د چاو چاغه مخالفین د رسولانو دوه احزاب څخه دا یو لشکرګی دی ګرسره او دارته به محزوم سي محزوم د اسم فرس غس و شکست ورکول کړه سوي شکست ورکول شکست ورکړو کیږي نو دې سم شکست ورکول کړه کیږي ورکول کړه کی دونکې دی معنا راتلونکې دی شکست را روان دی چې دا څه وخت ورکورس د بدر په ورځ ښکاراس او یان پر سر کنه سرغنګان د دې چا د نبوت خواهش کاوه چې د بې کدای خو زه به نه وي هغه لستړلی وو او یې مردار سی و فراته و د هغه رقم الله دې خو دغه شکست قبلې اوس نو د دوه احزاب بیان کړي چې دا د اوغو لشکرو څخه چې د نبیانو مخالفت کړ دی او لشکرګۍ دی هغه نو څوک دی غوږ ورته ورس کذبت درواغ ګڼل کړي وو قبل هم د مخه تر دغه مکه در مشرکان قوم نوح قوم د نوح علیه السلام تو هغه سره شروع کړه الله تعالی ورته وایي قوم د نوح ام د نوح علیه صلوات و سلام چې وظیفت رسول الله نبی دغه مخالفت کړی څنګه مخالفت کړی د نوح علیه السلام نه تکذیب کړی او تنه نبی دروغ غنلی کړو معنی د دروغ بلل کذبت دروغ بلل دروغ غنلی کړی و چې قبل هم د مخدر کې مکه در مشرکانو قوم نوح قوم د نوح علیه السلام وعاد او عاجانهم کړی عاجان خو بیا د چا قوم د هود علیه صلوات و سلام نو عاج په خپل پر قوم نوح باندې ورعت په معنا هغه قوم هم کړی او عاجان هم کړی پس و فرعون دریم لمبر دا و چې فرعون مخالفت کړی او تکذیب کړی و د چا د موسی علیه صلوات و سلام لکه عاجان چې د هود علیه السلام تکذیب کړی کوم فرعون د فرعون صفت بیانې ذل او تاد چې خاوند میخو او تاد جمع دا و تاد دا و تاد میخته وای نو فرعون ولی زل او تاد په دوی معنی یو دادی چې د یو سړی په یو ځای کې رشي ټینګي بل غواړي چې د جزای سي است کې بل بار ورته وای ورو د زل او تاد دی معنی چې په خپل ځای وبني میخونه وشتل دی ولکه دا چاپ لا است نو فرعون هم دا غسی میخونه په خپل پاچی وشتل او چې برای د خدای دا وکول څوک په مقابله کې نه درې دی نو زل او تاد دی و معنی است بل معنا دا د ذل او تاد چې کوم څوک چې بده د مخالفه د خبره به نه منل بار د نو په سم نه پیژ راوړي اچرا به واستي بار به دا سپریسی لاسونه به ځنی و غزل یو مختبله په دا لاس ورشتل بل پر بل لاس یو په اپ شکی ورته کول بل په بل کې تړل مړل د غنه و چې ول د بر سیر او رسید غټه به خونه جوړ کړو ابره به چې کوته کاش کې بر به میخ کې سره کوم ځکه پوچ میخه کې برا تړل نه نو د انسان په ساجی چې مخ بلی تر لاسو تر شو خطی نو او تاد جمع د و تاد نو د ته په څو معنی باندې و ير سپر او انت زل او تاد خاوند می خو په دوه معنی یو زل او تاد دا معنی چې هغه معنی می خو نه امراج چرت باید ځان د پاره ټینګ کړي او می خو یو ټینګ کړي بل دا معنی ده چې دا ظاهری می خو نه امراج خو خو مخالفینو باندې دغه می خو نه وشتل بیا په بل صورت کې بیا د خیر سره راس بل ځای چې دا دغه کارم د کاوه نو و فرعون و فرعون تکذیب کړی وو ذل او تاج چې دی خاوند می خو دی د ظلم ماده د بربریت اشاره وکړه و ثمود او سموجان دغه تکذیب در رسولانو کړی وو دی د چا دا کړی وو د صالح علیه السلام و قوم لوط او دا غره کم تکذیب کړی وو قوم د لوط علیه السلام او غو به د لوط علیه السلام تکذیب کړی چې تدروغ جن و اصحاب الایکته شپږم نمبر دا دی چې وخاوندانو د زنګله ایکا و زنګله ته وای دا د دې په شاوخوا کې ښه زنګل نو دا خلکو بیا تکذیب کړی د چا دا د شعیب علیه صلوات و سلام قوم دی شعیب علیه صلوات و سلام و دې تور مبعوث سوی دغه هم تکذیب کړی نو څوډه چې دلته الله تعالی د نمونه په توګه یاد کړی چې شپږ اول څوک سو قوم نوح پسې عادان فرعون سموجان قوم لوط اصحاب الایکه دا ټول په سر کې البته کذبت ذکر سوی ټول کذبت تکذیب کړی و د مخدر یا مکیدر مشرکان دغه خلکو تکذیب کړی و د چا د رسولان

چې کومې سپورتګې سفر کما غوسی چې ویژغی هغه نجاسات تر خله پاشي چې نه په قران رواج نه په حدیث رواج معنا د دواړو مخالفت کوي ام قران درخشندې ام حدیث درخشندې ام د فقها او خبرې درخشندې ډېرې وي دغه رقم نو د دې د هلاکت سبب دغه ګرځېدلې چې دا نه معنا چې د نورې ګناوي نه کولې نورې کولې خو د مکه مشرکان یې هلاکت پر بل شي تاوان یې لای پر بل یې مته ورو دغه کار کاوه او دغه کار ته هم کوي د رسول علیه السلام تکذیب کوي ان نو کل دغه ټوله الا خو بیا داسې وه کذبه چې تکذیب یې کاوه درواغ ګڼل یې کول د چا الرسل د رسولانو فحقا وثابت سنازل سو عقاب عقاب زما بلا زما عذاب پر رالی نو د مکې خلکو چې ویل زما عذاب ته ایسته هم ګور دی معنا سولنه وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده الله وای نو دای خو سپین سترګي دی د رسول الله علیه السلام مخالفت کی خبرې نه مني نو د چه شي انتظار کی نو بلم تر د قیامت انتظار کی چې ما د قیامت خو زولا کده خپل خبرې واره نو خدای غي انتظار کی معنی چې قیامت راځ به به سر ګور و ما ينظر انتظار نکي نه ګوري هؤلاء دغه خلق د مکه مشرکان چې د نبی علیه السلام مخالفت کی الا صيحه واحده الا صيحه مگر نه دی وی چیغي او आवाज واحده یو اغه دغه هم نفخانه چې دوه واره پکل کې اسرافیل علیه السلام اول دوه واره چې پکې ټول ژوند دي شان مړکی حتی ملک او پیرانان ګرځم لکه انسان خالته پرېشت دوه هم واره چې پکره خو بیرته ګرځي راځوندې کې د حساب د کتاب علاوه دې اغه دوه هم پکل ته منتظر دي چې بس برج ما سره حساب وسې زما د کوپر دغه انتظار کې بل خونونه کې خدای نور شان ګرځي په دلیل ملامت د رسول علیه السلام معجزې ویني ایمان نه راوړي انو اغه ځای ته منتظر په اغه ځای کې به ایمان پښه نه درځي و ما ينظر انتظار نکي هؤلاء دغه خلق الا صيحه مگر نه د یو اواز صيحه و دا چیز اواز سوی مجبره په چغه وای عجب به ته چغه وکړ یا کرر ورته وای نو صيحه معنی دغه سی اواز واحده یو ما لها من فواق ما نست لها اغلره من فواق هیڅ مهلت و کمبوتی فواق ته دی ملاقاری و دغه چمته ویل کیږي چې شزي غوایو لوشي وسو د خلک د غوایو د لوشلو سره نامخ ته خو بازاري ژوند دي چې کم چا زندگی کړي د ساراو کې کور کې غوایو غړک کړي نو مېرمن چې د غوال وشي وش براوي غواشي دی او تشتواله بلا غلان زشي دی نه کې نو دی چمر سره وکي برا د کی اخو ته کشیر دی د شه دوغه ګلګي پرایلک اګلګي چې پرایلک پر غواخو خپل ګلګي ګران دي بیر تخپل شي دی پرایلک اشګی چې پر الکرې مېرمن بارا چمر سره وکړه بارا راسی بارا یو ته د ځنیرال وشه بل د ګلګي په خلکې بیا د ګلګي د خپل د ځنیونه سره وشه بارا دواړه پخته ګلګیم غواخه ته باش په دچم غواچ وې زما چې وټه مېروي ادا ګرځ چې وده ته نو کې ځنیرګه کې نو دغه کدار ټیم چې د یو ول وشلو څخه د بل وشلو پوري دا خورا لښ ټیم دی که دایس په مضمون په یوه ژبه چې اول دا وره ول وشي بیا مال د کی ور ترجمه مهلت تر کی ګلګي پرې لکی دا دوه منټه نه اخلي دا غسل لږ وخت دی فقط ما زی غواخه ته بس معنا بلای مې د مرمن نه لوشي د کی یک شش ور شي دې دا ری لکی و خپل چکوړي هغه ته ری لک او مرمن چې کی برته د کی پر وخت دی الکی ول وشي دا مرمن د کی ځنی وړل نه دالته ورته منتظر نه استي نو دا لږ قدر غړی ترجمه پرې وځه حدیث شریف په یاس چې پیغمبر علی سلام وي د مریض پښتنه چې د پواق ناقده تمریض پښتنه دغه نه کواله کاغه وش وش چې لوشي څوک معنا په مابین کې د دوه لوشلو چې کم ټیم کې خلش ټیم دی نو مریض په ځابو مچ بار عدالت چې څنګه وړي بورجه خبر ورته کوي چای درته راوړي غرمې ته پاره کته غم راغوشتي د لیش پکې وځه پښتنه تر غلې نو د مریض پښتنه چې د مریض ما په ځابو په وق ناقه قدر لر ورسه دلته هم الله پاک دغه فرمای وای دغه د قیامت ورس چې راځي جیلر په واق نسته په واق څه معنا په واقع دغه معنا چې یعنی دا قیامت چې دی دا د طویل وخت دی معنا یې پلا د قیامت یو ګړی شروع سي بره بیا ملک کښې نشته وه د اوس نه کېږي یو ګړی چیمور لره ورکړه بیا بله پلا را شروع سي قیامت دغسې ناقص شی نه دی په دا یو درز باندې کېږي خلاص کېدای سي په مضمون پوه شي ده په واقع ترجمه به څنګه وکړه ما نسته لها دغه چیغې لره چې دا قیامت برپایه کړي من په واقع هېڅ کمبوتي نسته لکه هغه د ښځې لوشل خو کمبوت لري یو څه ولوشي یو څه ځینې پاتې سي بیا نو کې چې موږ لره ورکې بیا یې وکړي دا دغه رقم دی فاصله په مابین کې نه لري خلل او چوله نه لري په یوه پلا قیامت کې ټول چانج باندې کېږي دا یوه ترجمه سو بل ترجمه یې دسته ما نسته له هوا دغه چیغې لره من فواق د فواق قدر ورستوالی نسته